glavi. Možda će neko pričati da smo se voleli, ali jedno znam, nismo uspeli. Jednom sam sreću imala, nisam je čuvala, i sve za tren je postalo ogromna. Za druge bili smo mi srećni u ljubavi, možda će